81. Na zawsze chcę być dzieciakiem, pragnę tego, żeby życie było takie, jakie jest. A jakie być powinno, rozmowa o tym jest sprawą niewinną. Na zawsze pozostać w młodym wieku, lecz na zatrzymanie czasu nie ma leku. Czas upływa, problemów przybywa, trzeba się z tym zgodzić, tak to już bywa. Dzieciakiem byłem i chcę być nim nadal. Wiem, że to może trochę nie wypada, ale na zawsze chciałbym nim pozostać. Chciałbym wszystkim problemom sprostać, które życie by mi przyniosło. Marzenia bycia dzieckiem, żeby we mnie rosło, i pozostała chęć bycia małolatem, żeby żaden z marzeń nie spisano na stratę. Nie chodzi o bogatego tatę, wręcz przeciwnie. Nie to kiedy, gdzie i jak palcem kiwnie, ktoś czuje się dziwnie, to jego sprawa. Życie nie zabawa, nie na pierwszym miejscu sława. Chcę dzieciakiem być, chcę dzieciakiem pozostać. Nie martwić się, jak wszystkim kłopotom sprostać. Jak wydostać się z postawionej przez życie pułapki, skąd brać na wydatki bez pomocy własnej matki. Zastanawiam się nad tym, a czas ciągle mija. Pamiętaj, dni płyną jak statki. Przemija życie, dorastasz i przestajesz być na szczycie. Znów kolejne troski, to radości niszczycie. Znów odkrycie, świat jak bezdenna studnia. Rzeczywistość bywa smutna, szara jak kawałek płótna. 19-letni gówniarz, który nie chce zauważać, że kolejna kłótnia znowu problemy mu stwarza. Jak zepsuta lutnia, która wciąż gra na nerwach. Gdy byłem dzieciakiem, mogłem od tego się oderwać, przerwać nagle wszystko i znaleźć ognisko. Ale wiem, że życie dopada mnie, że jest już blisko. Do tamtych chwil ja ciągle powracam. Każdy mówi mi dorośnij, bo się zatracasz. Tak prościej jest, ale wiem, że czeka mnie praca. Chcę zachować dystans i granicy nie przekraczać. Nie zgrywam dzieciaka, zawsze byłem dziecinny. Drogę do celu skracam i nie chcę być inny. Chcę zapomnieć wszystkie te akcje przegrane. Dzieciakiem jestem nadal, ale kim się jeszcze stanę? Na zawsze chcę być młody i korzystać ze swobody. Przeskakiwać rzucane pod nogi mi kłody. Oby wszystko potoczyło się po mojej myśli. Być dzieciakiem i czerpać z tego korzyści. Na zawsze chcę być młody i korzystać ze swobody. Przeskakiwać rzucane pod nogi mi kłody. Oby wszystko potoczyło się po mojej myśli. Być dzieciakiem i czerpać z tego korzyści. Na zawsze chcę być młody i korzystać ze swobody. Przeskakiwać rzucane pod nogi mi kłody. Oby wszystko potoczyło się po mojej myśli. Być dzieciakiem i czerpać z tego korzyści. Na zawsze być dzieciakiem, nie myśląc o jutrze. Nie myśląc, co zdarzy się wkrótce. Nie myśląc o jutrzejszej dobie. Nie myśląc, co jutro, pojutrze zrobię. Wyjaśnić tobie, co mam na myśli. Na zawsze kumple, dalecy i bliżsi. Starsi i młodzi, lecz to nie gra roli. Bo każdy przecież młodszym być woli. Brak kontroli tu nie wchodzi w grę. Bo zawsze dzieciakiem widzę siebie i chcę, żeby do końca świata tak było. Dzieciństwo w pamięci mi utkwiło. Brak problemów i PLN-ów. Życie bez marzeń to jak życie bez tlenu. Moje marzenie być zawsze szczeniakiem. Po mi 8-1 jest szczególnym znakiem. Inne życie się zaczyna, znowu nowe wymagania. Poprzeczka coraz wyżej, ciągle ktoś mnie pogania. Dosyć czekania, mówi. Ja nie martwię się wcale, wmawiam sobie, że mam talent, że przekroczę kiedyś skalę. Żyję bez trosko, ale to może nie wystarczy. Dnia na dzień każdy człowiek przecież staje się starszy. Patrzysz, śmiejesz się, że chciałbym być dzieckiem. Czerpać z tego co najlepsze, takie życie jest łatwiejsze, ja to wiem. Ale muszę wrócić na ziemię, pomyśleć o przyszłości i ziścić marzenie. Stanąć na nogi po przeżyciu kolejnej porażki. Potem znowu upadać i znów te same obrazki. Od życia w dupę dostawać, życia którego się boję. I tylko tak pozornie mocno na nogach stoję. Na zawsze chcę być młody i korzystać ze swobody. Przeskakiwać rzucane pod nogi mi kłody. Oby wszystko potoczyło się po mojej myśli. Być dzieciakiem i czerpać z tego korzyści. Na zawsze chcę być młody i korzystać ze swobody. Przeskakiwać rzucane pod nogi mi kłody. Oby wszystko potoczyło się po mojej myśli. Być dzieciakiem i czerpać z tego korzyści. Na zawsze chcę być młody i korzystać ze swobody. Przeskakiwać rzucane pod nogi mi kłody. Oby wszystko potoczyło się po mojej myśli. Być dzieciakiem i czerpać z tego korzyści.